اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر لیا تاکہ وہ ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب ان کو زلزلہ یا رعد نے گرفت میں لے لیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، تو کیا تو ہم میں سے ان نادانوں کے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری صرف آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کو چاہے تو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔